الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره. سمبولي أن كتكوان وستهيكي كوبي وزاكا بعد يا مفقيري نمسكيني نوالي وفنيا ولوي فنيا كازي. Ya nne ni almuallafatu kulubuhum, watu wenye kuzao. Wala wahumu sadat almutaun, ni wale wakubwa wanaotiiwa. Fi ashairihim, kwa jamaa zao, wale viongozi wa jamaa ambao wanawatii wakubwa wao, wale ndio wanapewa zaka kwa ajili ya kuzoesha nyoyo zao. Kala min kafirin yurja islamuhu, miongoni mwa kafiri ambaye anatarajiwa uislamu wake, kama ni kafiri hajaslimu lakini tabia zake ni nzuri, anatarajiwa kusilimu, huyu anapewa zaka kwa ajili ya kuzoesha na kuulainisha moyo wake ili asilimu. Au muslimun yurja biatahi quwwatu imani, au muislamu ambaye utarajiwa kwa kupewa zaka kuwa na nguvu imani yake. Ni muislamu lakini bado uislamu wake hauja kuwa na nguvu, hana imani vizuri, anapewa zaka ili kutia nguvu imani zake, ni imani yake muislamu huyo. Au islamu nadhirihi, au kutilia nguvu uislamu wa mtu mfano wake, ana mwenzake rafiki yake lakini imani yake haina nguvu, anapewa zaka ili asilimu yule mfano wake, rafiki yake. Mtu muislamu ana rafiki yake kafiri hajasilimu lakini tabia zake ni nzuri, utarajiwa uislamu wake, wa anapewa zaka ili huyu mfano wake naye rafiki yake asilimu. Au nushu, au kumpa nasaha. Au islamu nadhirihi, au nushuhu, ampe nasaha za kusilimu, pia anapewa zaka kwa ajili nasaha hizo. Au kafu sharrihi, au kuzuia shari zake. Ni mtu wa shari, ni mtu muovu, ni muislamu lakini ni mtu muovu, mtu wa shari shari, huyu pia anapewa zaka kwa ajili ya kuzuia hizo shari zake. Wote hao wanaingia katika almuallafatu kulubuhum, wenye kuzoeshwa nyoyo zao. Qala wala yahillu limuslimin an ya'khudha ma yu'ta likaffi sharrihi karishwa, si halali kwa muislamu kuchukua mali atakayopewa kwa ajili ya kuzuia shari yake iwe ni kama rushwa, achukue kama rushwa ili asiwashari watu, asiwaudhi watu, hiyo sio halali kwa muislamu. Wala yahillu limuslimin an ya'khudha ma yu'ta likaffi sharrihi, si halali kwa muislamu kuchukua mali anayopewa kwa ajili ya kuzuia shari zake kama rushwa, karishwatin kama rushwa. يقول الشيخ العباد حفظه الله: مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث أنس رضي الله عنه. كتك حديث الزكوجة كتكان أمتوم صلى الله عليه وسلم وفهو نكزوش ونعزاو جوية وإسلام لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. ثم نسمع بمن أوفى مقريش زاكا أتألفهم إلي نوزويشي نوزويشي نولينيشي li'annahum hadithu ahdin bijahiliya, kwa sababu wao bado ni wapya wa ujahiliya, walikuwa katika ujahiliya, sasa hivi wanaingia katika Uislamu, ni wapya katika Uislamu, na wapa zaka kwa ajili ya kuwalainisha na kuzoesha nyoyo zao katika Uislamu. Inni u'ti Quraishan ata'allafuhum li'annahum hadithu ahdin bijahiliya, rawahu al-Bukhari. Wa fi lafdhin lahu inni la'u'ti rijalan haditha ahdin bikufrin, mimi na wapa watu ambao wa, ni wapya katika ukafiri, yani bado wana ukafiri, ukafiri wameingia katika Uislamu lakini bado ni wapya. Sasa hawa wanapewa zaka kwa ajili ya kulainisha nyoyo zao na kutia nguvu imani zao. Warawahu Muslimun wafihi fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bikufrin ata'allafuhum, mimi nawapa watu ambao ni wapya katika ukafiri na wazoesha, na wazoesha Uislamu, kwa hiyo nawapa katika zaka. Kwa hili ni fungu la hao muallafatu qulubuhum, ambapo wanaingia hao Waislamu wapya waliosilimu hivi karibuni, pia wanaingia makafiri ambao wanatarajiwa Uislamu wao, pia wanaingia hao ambao ni watu wa shari, wanapewa kwa kuzuia shari zao. Warawa Muslimun fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu qal ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-islam shay'an illa a'tahu, hakuombwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu ya Uislamu kitu chochote isipokuwa hutoa. Qala faja'ahu rajulun, akaja kwa mtume mtu mmoja, fa'atahu ghanaman baina jabini, akampa mbuzi walio baina ya majabali mawili. Faraja ila qaumihi, akarudi kwa jamaa zake, faqala ya qaumi aslimu, akamwambia jamaa zake, ni jamaa zangu silimuni, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhsha al-faqah, kwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa vitu bila kuogopa ufakiri, haogopi ufakiri, anatoa tu, kwa amenipa mbuzi wengi hawa. Fa inna Muhammad ata'an la yakhsha al-faqah. Wa fi lafdhi lahu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ghanaman baina jabalaini, katika lafdhi la hadithi hii ni kwamba mtu mmoja alimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam mbuzi walio baina ya majabali mawili, fa'atahu iyahu, akampa. Fa'ata qaumahu, akaenda kwa jamaa zake, faqala ay qaumi, yani jamaa zangu aslimu, silimuni, fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqra, kwani Muhammad anatoa vitu haogopi ufakiri. Faqala Anas in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Anas anasema hakika alikuwa mtu anasilimu, ma yuridu illa ad-dunya, hakusudii kwa kusilimu kwake isipokuwa dunia, ili apate hizo mali atakazopewa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha, baada ya kusilimu yani haui unakuwa ule Uislamu anaupenda sana kuliko dunia na vilivyo ndani yake. Anasilimu kwa ajili ya kupata hao mbuzi au hizo mali atakazopewa kwa ajili ya dunia, lakini hatimaye ule Uislamu anakuwa anaupenda zaidi kuliko dunia na vilivyo ndani yake. Qala wa min i'ta'i sallallahu alayhi wasallam al-kafira liyuslima, na katika kumpa mtume sallallahu zaka ili yaslimu, i'ta'uhu Safwan ibn Umayya mi'atin min al-ghanam au min al-na'am, katika mfano au hadithi ya mtume sallallahu kumpa kafir ili yaslimu ni kumpa Safwan ibn Umayya mamia ya wanyama فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي نعبق الله alinipa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alivyonipa katika wanyama hao na huna na yeye alikuwa ni katika watu ninaowachukia sana wa innahu la abghadhu an-nasi ilayya na yeye ni katika watu ninaowachukia sana fama bari hayutini akaendelea kunipa hatta innahu la ahabbu an-nasi ilayya mpaka yeye sasa ni katika watu ninaowapenda sana badala ya kuwa namchukia sana sasa yeye amekuwa ni katika watu ninaowapenda sana kwa vile kunipa kwa huwa alimpa kabla al-islam kabla hajaslimu Safwan ibn Umayya alipewa hao wanyama wengi ili asilimu kwa huu ndio ilikuwa ndio mfano au ndio hadithi ya kuonesha kwamba kafiri anayetarajiwa Uislamu anapewa zaka katika hawa muallafatu kulubuhum kafiri ambaye anatarajiwa kuslimu anaonekana na tabia nzuri huyo anapewa zaka kwa ajili ya kuzoesha na kuulainisha moyo wake ili asilimu ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره هيجوز كمسلم kuchukua mali anayopewa kwa ajili ya kuzuia shari zake ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره هيجوز كمسلم kuchukua mali anayopewa kwa ajili ya kuzuia shari zake yani iwe ni mtu wa shari kiasi hicho mpaka anapewa mali ili azuie shari zake haifai muislamu kuchukua hivyo waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna sharra an-nasi 'inda Allahi manzilata yawm al-qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a sharrihi rawahu al-bukhari wa muslim 'an 'aisha radhiyallahu 'anha tumesema katika watu wa ovu yani muovu katika watu kwa Allah kwa daraja siku ya kiyama ni yule ambaye watu wamemwacha ittiqa ashari kwa ajili ya kuogopa shari zake inna sharra an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyama man tarakahu an-nasu ittiqa ashari hakika katika watu wa ovu kwa Allah kwa daraja siku ya kiyama ni yule mtu ambaye watu wamemwacha ittiqa asharihi kwa ajili ya kuogopa shari zake ni muislamu ni mtu wa shari audhi watu wanyang'anya watu mali zao apiga watu sasa huyu ni haramu kwamba achukua mali kwa ajili ya kuzuia shari zake unaona haifai huyo kuchukua mali kwa ajili ya kuzuia shari zake sababu tayari huyu ni muislamu kwa nini anawaudhi watu na kupiga watu na kuchukua mali za watu idhan hii ndio sampuli ya nne ya hao almuallafatu kulubuhum wenye kuzoeshwa nyoyo zao wanapewa katika sehe katika zaka almuallafatu kulubuhum qawluhu alkhamis arriqab الرقاب ni sampuli ya tano katika wanaostahiki kupewa zaka watumwa الرقاب وهم المكاتبون ni wale watumwa walioandikishwa au walioandikiana na wale walioumiliki kwamba wakitoa mali kadhaa watajikomboa watakuwa huru ni watumwa lakini wameandikishiana na hao walioumiliki mkitoa kiasi fulani cha mali basi nyinyi mtakuwa huru hamtakuwa tena watumwa hawa ndio wanaitwa almukatabun kwa hiyo hawa pia wanapewa zaka ili wajikomboe wawe huru ili wajikomboe wawe huru qala wa yajuzu an yufda biha asirun muslimun biaidi al-kufar. Tena juzu kukombolewa, anyufda biha, kukombolewa kwa zaka mateka muislamu ali katika mikono wa makafiri. Yajuzu pia anyufda biha, kukombolewa kwa zaka asirun muslimun biaidi al-kufar. Mateka muislamu ali katika mikono ya makafiri. Muislamu ametekwa, yuko katika, katika mikono ya makafiri, wanataka mali ili waislamu wamkomboe. Inachukuliwa zaka ili akombolewe muislamu huyu. Lianna hufakku rakaba, sabu hiyo ni kukomboa mtumwa, na ni katika amali njema, ni katika amali njema. Fakku rakaba au itaamun fi yawmin dhi masghaba, kukumkomboa mtumwa ni katika amali njema ambazo watu wanatakiwa wazifanye. Kwa inachukuliwa zaka kwa ajili ya kuwakomboa hao watumwa waislamu waliomilikiwa wawe huru kama waislamu wengine. Huyu pia anaingia katika ar-riqab. Wayajuzu an yushtara minha raqabatan ya'tiquha au an yashtariya. Wayajuzu an yashtariya minha raqabatan ya'tiquha, inajuzu mtu kununua kwa zaka mtumwa kisha amwache huru. Wayajuzu an yashtariya minha raqabatan ya'tiquha, yajuzu mtu kununua kwa zaka mtumwa halafu amwache huru mtumwa huyo. Ili zaka alionayo, kuna mtumwa muislamu amemilikiwa na mtu anamnunua ili amwache huru kwa pesa za zaka, inajuzu. Liumumi kaulihi ta'ala wa firriqab, kwa kuenea kwa maneno ya Allah mtukufu wa firriqab. Kwa hiyo watumwa wanaingia pia, huyu kununua mtumwa na kumwacha huru pia anaingia katika hii arriqab. يقول الشيخ العباد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخلة في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. مبوها متاتو اللي يتجى الشيخ ينينجي كتك وينيا كمانين يا الله وفي الرقاب. مبوها متاتو يابي هاو الكاتبون نهيكم كمبوا مسلم وليتكوا مكافري na hiyo kumnunua mtumwa. Ndio mambo matatu. Haya mambo matatu haya yanaingia fi qawlihi ta'ala wa fi riqab. Qala fayu'anu al-mukatabu ala kitabatihi min az-zaka, atasaidiwa huyo mtumwa aliyeandikiana na yule aliyemiliki, atasaidiwa katika maandishi yake katika zaka. Itachukuliwa zaka apewe kile kiasi ambacho anatakiwa alipe ili awe huru ajikomboe. Wa yufakul asiru inda al-kufar, atakombolewa mateka aliye kwa makafiri. Min asrihim min az-zaka, mateka hao watakombolewa na kule kutekwa kwao kutokana na zaka. Wa yashtari raqabatan lil-itqi min az-zaka, pia atanunua mtumwa kwa ajili ya kumwacha huru kutokana na zaka. Yote haya mambo matatu yanaingia katika wafir riqab na katika watumwa. Sampuli ambayo ya sita ya tano ambayo wanapewa zaka wafir riqab. Kauluhu asadis, sampuli ya sita katika wanaostahiki kupewa zaka, algharimun wahumul madinun, wenye madeni. Algharimun wahumul madinun ni wale wenye madeni wanadaiwa. Wahum dharbani, na hao ni sampuli bili. Ahaduhuma man gharima li islahi dhati albayn, mwenye deni, mwenye kuchukua deni kwa ajili ya kutengeneza hali za watu waliokosana, kwa ajili ya kusuluhisha hali za watu walioteta. Man gharima liislahi dhati albayn, mwenye kuchukua deni kwa ajili ya kusuluhisha hali za watu wanaoteta au waliogombana au waliokosana. Amechukua deni kwa ajili ya kusuluhisha baina ya hao. Kala wa huwa man tahammala malan litaskini fitna. Na huyu ni yule mwenye kubeba kuchukua mali kwa ajili ya kutuliza fitna iliyo baina ya watu. Watu wamegombana, akachukua deni kwa ajili ya kwenda kusuluhisha baina ya Waislamu wale ambao wanagombana. Hii ni sampuli moja katika hao al-gharimun. Athani, sampuli ya pili, manistadana linafsi hii fi mubah, mwenye kuchukua deni kwa ajili ya nafsi yake katika jambo mubah, jambo la halali. Amechukua deni kwa ajili ya kufanyia mambo ya halali, amechukua deni kwa ajili ya kufanya biashara ili ajiendeleze kimaisha, amechukua deni kwa ajili ya kumlipia mtoto karo yake, ni katika mambo mubah. Huyu ni sampuli ya pili katika wenye madeni. Kwa kuna ambaye amechukua deni kwa ajili ya kusuluhisha watu waliokosana, au amechukua deni kwa ajili ya nafsi yake, lakini katika jambo mubah, jambo la halali. Yadullu lidhalika hadithu Kubaisa ibn Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu. Dalili ya hiyo ni hadithi ya Kubaisa ibn Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu qala: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. نلذميني مزيغو نلذميني ديني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكم فواتم تومي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها نموما كتك ديني هيلو. Yani hamala ni kama vile mtu amebeba mzigo wa dia kwenda kumlipia mtu, amemdhuru mtu, anatakiwa alipe dia yake pesa kadhaa na hana. Huyu akamdhamini kwamba atakwenda kumlipia dia hiyo, akachukua deni, unaona, akachukua mali au akaomba mali ili akalipe dia ile inayotakiwa kwa yule mwenzake. Ndio tahammaltu hamalatan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلجكلفش حمالة يعني ديني أو مزيغو هو وديني. نلجكلفش أو نلذميني مزيغو وديني. نكند kwa mtume صلى الله عليه وسلم أسأله فيها نموومبا katika حمالة مزيغو هو وديني. kwamba anipe mali nikalipe mmemdhaminia mtu. فقال mtume akamwambia: أقم حتى تأتينا الصدقة fanamura laka biha. Kaa hapa mpaka zitujie zaka, kisha tukuamrishie upewe zaka. Aqim, kaa hapa hatta taatia na sadakatu fanamura laka biha, mpaka zitujie zaka, halafu tukuamrishie upewe zaka ili ukalipe hilo deni ulilidhamini. Kala thumma kala: ya Kubaisa, إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ثم ينامبيا إيه قبيصة مسألة كوومبا سيو حلالي إسفوا كموجة يا مبماتات كوومبا كتك وإسلام سي حلالي يعني حرام ني حرام كوومبا مالي كتك وإسلام إسفوا كموجة يا مبماتات. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. Ni mtu aliyejikalifisha hilo mzigo wa deni au aliyedhamini mzigo wa deni, huyu halat lahu almas'ala, ni halali kwake kuomba, hata yusibaha, mpaka apate hilo deni la watu alirudishe. Huyu yafaa kwake kuomba ili akalipe hilo deni la mwenzake alilojikalifisha nalo. Thumma yumsik, kisha ajizuilie tena na kuomba. Akishapewa, akishapata, akishalipa, yumsik, ajizuie kuomba tena hapo, asiombe. Huu ni mtu wa kwamba, mtu wa kwanza ambaye ni halali kuomba. Wa rajulun asabat hujaiha hatta jtahat malahu fahallat lahu almas'ala hatta yusiba qiwaman min aishin. Na mtu ambaye limempata janga lolote, hatta jtahat malahu, mpaka likaangamiza mali yake. Mtu alikuwa na mali likampata janga lolote, likaangamiza ile mali yake, labda alikuwa na gari lake la mzigo likapenduka halifai tena, alikuwa na shamba lake imekuja kimbunga kimemaliza mazao yake hana kitu. Fahallat lahu almas'ala, huu ni halali kwake kuomba, hatta yusiba qiwaman min aishin, mpaka apate kile kitu cha kusimamia maisha yake. Huyu pia ni halali kuomba. Mtu alikuwa na mali likaja janga likamaliza ile mali yake mara moja, huyu ni halali kuomba, hatta yusiba qiwa, ni halali kuomba mpaka apate hicho cha kukimu maisha yake, kisha basi. Au qala sadada min aishin, cha kuzuia maisha yake mpaka apate sadada min aishin. Wa rajulun, mtu watatu, wa rajulun asabatu faqa hatta yaqula thalathatun min dhawil hija min qawmihi laqad asabat fulanan faqa fahallat lahu almas'ala hatta yusiba qiwaman min aishin. Mtu mwingine watatu ni mtu ambaye umempata uhitaji ufakiri mpaka wasema, wakasema watu watatu katika wenye akili, watu wenye akili, watu wenye uadilifu, min qaumihi, katika jamaa zake, wakasema laqad asabat fulanan faqa, umempata fulani uhitaji, umempata fulani ufakiri, fahallat lahu almas'ana, huu ni halali kwake kuomba, hatta yusiba qiwaman min aishin, mpaka apate pia cha kusimamia maisha yake, kitu cha kukimu maisha yake. Au qala sadada min aishi, hawa watu watatu, sampuli hizi tatu ndio ni halali katika Uislamu kuomba. Qala sallallahu alaihi wasallam fama siwahunna min almas'alati ya kubaisa suhtan yaakuluha sahibuha suhta, sio kuwa hizo tatu katika kuomba ya kubaisa ni haramu, anazokula mwenyewe haramu, mtu anakula haramu ikiwa hayuko katika sampuli hizi tatu, akiomba yakulu, anakula suhtan, anakula haramu. Mnaelewa eh? Isizo kwa sampuli hizi tatu ni kwamba mtu akiomba sasa huyu anakula haramu, suhtan yaakuluha sahibuha suhta, rawahu Muslim. Kwa hadithi inaonesha kwamba Uislamu hauruhusu jambo la kuomba isipokuwa kwa hizi sababu tatu nzito. Sababu hizi tatu nzito ambazo hakuna budi huyo aombe, anasaidiwa na Waislamu. Lakini hivi hivi tu mtu aombe tu hasaidiwi huyo. Uislamu haumruhusu. Siku moja pale msikiti mmoja siutaje, alisimama imamu, jamani kuna bwana mmoja hapa amejenga nyumba yake sasa bado mabamba, kwa hiyo mfanyeni mchango wa mabamba. Mlisikia wapi? Ulisikia wapi wewe watu wachangishwa mabamba ya mtu? Hapa si kila mmoja anamhitaji ataka nyumba hapa, kila siku itakuwa kuna mwingine naye atakajengewe nyumba tu, hivyo Uislamu? Hapana, una kuomba namna hiyo hapa haifai. Mtu ikifikia mpaka amejenga nyumba bado mabamba, huyo ni maskini, huyo ni fakiri, huyo ni tajiri huyo? Sasa aomba vipi mtu namna hiyo? Tayib, qawluhu as-sabi, sampuli ya saba katika wanaostahili kupewa zaka, fi sabilillah, fi sabilillah, katika jihadi fi sabilillah, wa humul ghuzatu, ni wale wanajeshi wa Kiislamu wanaopigana na makafiri. Fayudfa'u lahum, wanapewa kifaya taghazwihim, tosha ya vile vita vyao, walau ma'ghinahum, japo kuwa na utajiri wao. Wanajeshi ni matajiri, lakini wanakwenda jihad fi sabilillah, watapewa kiasi cha vile vita vyao. Vita vitachukua siku ngapi? Wanapewa katika zaka kiasi cha tosha yao ya vyakula na matumizi ya kule. Walau maghinahum, pamoja na utajiri wao pia watapewa katika zaka. Walhaji fi sabilillah, na pia haji fi sabilillah pia wanapewa. Qala sabilullah yutlaqu itlaqaini, hii sabilullah inaachiliwa kwa itlaqi mbili. Ahaduhuma amun yashmalu wujuha albirri walihsan fi sabili la. Inaachiliwa itlaki ya kwanza ni am, inaenea, inakusanya njia zote za wema na ihsan. Kila njia ya wema inaitwa fi sabili la. Hiyo ni ya kwanza. Kila njia ambayo ni ya wema inaitwa fi sabili la, kujengea madrasa nini, yote ni sabili la. Wathani khasun, hii ya pili ni khas, yuradu bihi aljihadu fi sabili la, kukusudiwa jihadi fi sabili la. Waislamu na makafiri, kuna vita vya jihadi kwa ajili ya i'la'i kalimatillah, hii ndio jihadi fi sabili la. Wa huwa almuradu fi hadhi alaya, hii ndio muradi wa aya hii. Almuradu fi sabili la ni wale mujahidin, wanapigana na maadui, wanapigana na makafiri kwa ajili ya jina likalimati Allah, hawa ndio wanapewa katika zaka. Wa huwa almuradu fi hadhi alaya, haikusudii katika aya kwamba njia zote za kheri, kujengea misikiti, kujengea madrasa, pesa za zaka, la, sio hivyo. Inaokusudiwa aljihadu fi sabilillah, wale waislamu wanajeshi wanaopigana na makafiri kwa ajili ya kalimatillah. Qala wa yusrafu min az-zakati lilinfaqi ala al-ghuzati, wanapewa katika zaka kwa ajili ya kuwapa nafaka wale wanajeshi, walau kanu aghnia, japo kuwa ni matajiri. Wa yushtara minha silahu, hununuliwa katika zaka silaha, wadawabu allati yuza alaiha, na wale wanyama ambao wanafanyiwa, yani wanatumiwa kwa ajili ya vita. Wayadullu likauni alhajji fi sabilillah hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, dalili ya kuwa haji pia ni fi sabilillah ni hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma, fi qissati almar'a allati talabat min zawjiha an yuhajjaha, hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma katika kisa cha yule mwanamke aliyemtaka mumewe amfanyie haji ma'a rasulillah, an yahujjaha au an yuhajjaha ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin lahu habisun fi sabilillah, ahiji na mtume sallam juu ya ngamia wake ambaye ni mwenye kufungwa, ni mwenye kuwekiwa wakfu fi sabilillah, katika njia hiyo ya Allah ya haji. Ngamia amezuiliwa, amewekwa wakfu kwa ajili ya kutumika katika haji. Fasaala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huyu mume akamuuliza mtume sallam, faqala lahu alayhi salatu wassalam, amma innaka law ahajajtaha alayhi kana fi sabilillah, ama wewe lau ungemweka ngamia huyo kwa ajili ya kwamba mtu wa haji juu ya mnyama huyo, kana fi sabilillah, anakuwa katika sabilillah. Umeelewa? Amma innaka lau ahajajtaha, lau ungemkusudia huyo mnyama afanyiwe haji, kana fi sabilillah, anakuwa katika sabilillah. Hii ndio dalili ya kwamba mtu anaweza akatoa zaka kwa ajili ya haji, pia inaitwa fi sabilillah. Ha? Pia inaitwa fi sabilillah. Kwa dalili hii. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Wa hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat, ista'adhantu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fil jihad, limtaka idhni mtume sallam katika jihadi, faqala jihadu kunna al-hajj, mtume akamwambia jihadi yenu ni haji. Ista'adhantu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fil jihadi, faqala jihadu kunna alhajju, rawahu al-Bukhari. Nilimuomba idhni mtume sallam katika jihadi, akasema jihadi yenu ni haji, nyinyi wanawake jihadi yenu ni haji, rawahu al-Bukhari. Hii ni dalili ya kwamba haji pia ni fi sabilillah. Sawa, hapa nasema wal haji fi sabilillah, kwa hiyo haji pia inaitwa fi sabilillah kwa hadithi hizi mbili. Hadithi hii ya mwisho inaonyesha kwamba wanawake hawapigani jihadi, hawakuwa sahabiyat, wanawake wa masahaba hawakuwa kishiriki katika vita, Kwa hiyo wanawake jihadi yao ni haji na umra, si jihadi kwamba wakapigane na wao wanawake. Hakuna wanawake kwamba wanakwenda jihadi. Rawahu al-Bukhari. Qawluhu athaminu, sampuli ya nane, ibnu sabil. Ibnu sabil, ibnu sabil wa huwa al-musafiru al-munqati'u bihi, ni msafiri aliyekatikiwa. Wa huwa al-musafiru al-munqati'u bihi, ni msafiri aliyekatikiwa. Sampuli ya nane katika wanaostahiki kupewa zaka, ibnu sabil wa huwa al-musafiru al-munqati'u bihi alladhi laysa ma'ahu ma yusiluhu ila baladihi, ambaye hana kitu cha kumfikisha katika mji wake. Amekuja katika mji wa watu huku amekatikiwa, aidha pesa zimepotea, hana mali nyingine ya kufika kwao, huyu anastahili kupewa zaka. Huyu ndio ibnu sabil, msafiri aliyekatikiwa. Alladhi laysa ma'ahu ma yusiluhu ila baladihi, ambaye hana mali ya kumfikisha katika mji wake. Fayu'ta ma yusiluhu ilayhi, atapewa katika zaka ile mali itakayomfikisha huko kwao. Walau ma'a ghinahu bi baladihi, japokuwa pamoja na utajiri wake huko katika nchi yake, huko katika mji wake ni tajiri, lakini hapa mali yake imeibiwa, hawezi kufika kwao, huyo anapewa katika zaka ili yafike, imfikishe huko kwao. Qala as-sabilu huwa at-tariq, ibnu sabil, as-sabilu huwa at-tariq, huyo huu ni mtoto wa njia. Ibnu sabil, mtoto wa njia, huwa al-musafiru alladhi nafada ma indahu, ni msafiri ambaye imemalizika mali aliyonayo. Walam yabqa ma'ahu ma yusiluhu ila baladihi, haikubakia pamoja naye mali itakayomfikisha katika mji wake. Huyo ndio ibnu sabili, sio msafiri ambaye ana kila kitu, ana mali yake na nini. Huu ni msafiri ambaye mali alionayo imekwisha, hana tena hata tiketi ya kumfikishia kwao. Huyo ndio ibnu sabili, anastahili kupewa zaka. Fa innahu yu'ta min az-zakati ma yakfihi lilwusuli ila baladihi, huyo atapewa katika zaka mali itakayomtosha kumfikisha katika mji wake. Walau kana ghaniyan bi baladihi, hata kama ni tajiri huko katika mji wake. Lakini sasa hivi mtu tajiri katika mji wake siapigia simu tu, si ndio? Zatumwa kwa M-Pesa, ndio unaona, zatumwa kwa M-Pesa. Sasa huu ni mtu ambaye hana chochote, hata katika mji wake pia hana, huyu anapewa katika mali ya zaka ile mali ya kumfikisha katika mji wake. Hizi ndio sampuli nane ambazo wanastahiki kupewa zaka. Wallahu alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.